سورته یوسف دیالسمه پارا آیات نمبر دی یو کم او یا 69 نمبر آیات اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ولما دخلوا على یوسف آوا الیه اخاه قال انی انا اخوک فلا تبتئس بما كانوا يعملون فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاطة في رحل أخيه ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون سورة يوسف کے تسلیوا پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم تا چحالو کا کہار یوسف پیغمبر آستا حالت پشان دا حالت دی یوسف علیہ الصلات والسلام دے سنگ چی یوسف علیہ الصلات والسلام خپل رونو د خپل کور نو کا د خپل ملک نه روکا د خپل پلار د مخه نه پنا کا نو دا رنگی درې دې کوي کی اچاو درې دې په کوي کی تیر کړي وي ودارنګه حالو کا کہاج یوسف رضی ملکیا بادشاہو سفر په یړ کړو او بیا خپل ورونو ته ویلو لا تسریب علیکم اليوم نن ورونو په تاسو ملامتیا نشتا نو حالو کا کہاج یوسف تابم مشرکین مکہ د مکه نو باسی اگر چې دې کې بس تا خپل رشتہ دار ولاسوی رشتہ دار به وی قریش به وی تاب وباسی درې ورځې با په غار سور کې تیرې درې شپې ورځې غار سور کې تیرې کړې وې ستا سفر بمدمه کې نا مدینه ته پېړ باندې بیا با پر دې ملکي آباد شي او تو بیا وې څنګه یوسف علی السلام ویلو او چې کله مکه فتح شو نو د مکه کفار رال نبی علی السلام ته وې انت تزمن غرورې موږ سره به ته فیصله کې آو یا زبتا سره فیصله کوم کم کار چې زما رو یوسف علی السلام د خپل رونو سره کړو لا تسریب علیکم اليوم نن پتا سرونو ملامتیا نشتا ها اذیتنا تکلیفونه رسول یو وسره داغه ناداغه وس په برشو واغه تسنوي وې تاسو معافي رسولی وس برشي او بیا وې معافي کې نو دالو مقام ده لکه حدیث کې راځي اغا یهودن خزی چې کم تا پوسو که دو صحابینا چه دا نبی علیه سلام کم غوخ خوخ دا پخورا چیلی گی نو اغای دو اگی غوخ لیچه نو اغا لیچه که زیر زهر واچول نو رکوه کمو خو لیچه چه کم تا پیغمبر پاک خوخو نو اغای که دیر زهر واچول او نبی علیه سلام ته توفه و حدیه اولی گلا چه دا ما تازه توفه کرده و کم صحابو چوغړو غټول شیطان شو نبی علیہ الصلات والسلام چې خړل نو داغه پخله کې اثر معلوم شو پخله کې اثر معلوم شو دا چار اړېګلې دی وې دا فلانه قضیه نبی علیہ السلام روغو ختلا وې دا دی ولی کړی دی وې دا مې دې لپاره کړی پیغمبره کریستینه پیغمبر یې نو پاغه باندې با اثر نه کوي او که دروغ جنې نو خلاص بشوته دې لپاره مې کړی دی وګوره لکه ما کړی دی اقرار یې خپلو کو وای ما وی کریستین پیغمبر دی نو پاغه بازار سر نه کوي او که دروغجن پیغمبر دی نو مبت اخلاص شو نبی علی السلام یې زمافینو مافیو تو وکړه لا تسری علیکم اليوم حالان کې خصاب شیطان شو اغلا تکلیف داغه زهر د نبی علی السلام د مرګ وجه سوا د زهر واغه سره ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون بل منزل بيان دلال واپس را لارو لرزوی ورکو چې زلار سينو په الله سپارلی دک الله ما نقول وکیل لازم وارده چاغه ټول را یو لسوال رونه حضرت یوسف علیہ السلام ترالل نو هو شاهی دربارو کمرې ډېرې وي خوراکونه ډېرو نو د یول ملمانه کړه و دوه کسان کینې معلومات هم کاو شوارو کدی بازار لک کینې یا زمارو ورو کنه دی خلص لونو په 15 کمرو کې دو دو کسان کې نه سیدل او پشپګم کمره کې د یوسف علی السلام سکه ورور بنیامین کې نه سیدل. مورخین ذکر کوي چې حضرت یوسف علی السلام چوغا چولې وا او ملمنو ګرځیدو وسو کم نه دی کنه سپکاری د چا پریزي خامخه خورا کونکو کو خوننډر پریزونه دي بلډ پریشر دي شوګر دي نورې مسلې دي نو اوپال پریزي سکم دي او پکارم داله چ قربه سره با پاغه ملمنو باندې ګرځي سکم کوزي نو یو کمرې لبرته اخر کې چشپګه می کمرې لراله بنیامین یواز ناسو بنیامین کشرو ضرور مشرانو د ته وی ته ولې आवाज نه استه ویل یو به یو به کې نه استه د کوم یو ولو سنو وی خیر دا نور مشرانو ته کشر وي په کال چې مشر کې یو کس ځان لا ناس وي ناغسترګو کې اوخ کړهلې هویدې خپل سکرونو او زمارو نشتا کوي نو زما سره به وسه غناس وي وی ته ستارور څه شو وی هغه دې چې درو کړې و جلې دې وی تخپل رور پیجنی یوسف علیہ السلام ورتوی وی وا رور بای رور با نپیجنی اخپل شایی چوغی اوخ کلا هاو چه کم نخی وی دماشون والی یوسف علیہ السلام اخپل رور تا رور پا رور پا نخو پویگی ها ار وقت آغا سر کینی پاسی توکی تقال بار آل ہو نخی وی یای دمون نو تولی شو چو پایی که دادا نخی ری آغا شای لباس لره کا خپل آغا چو یا تو زمارو ری حضرت یوسف علیہ السلام لا چاپی رکلو وی انی انا اخو کازستارو ری ما خپا کی گا ما رو را ایچی کاز ستا سر کم کارو نکی ستا نیمخ که زمار سرم دیر دا سر کارو نکلی او دا آغا سر کینا سر روٹی او سر او پرلا فاغا تیوی زه تا پاتې کوم په یو طریقه خطه د لکشم کوا ما سره پادشي او ډیره خدا هغه بیان کړي ولما دخلوا على يوسف ارکلا شرال الداخل شو په يوسف عليه السلام آوا الیه اخاهو زه ورکو حضرت يوسف عليه السلام د خپل ځان سره اخا خپل ورزا قال ان يوسف عليه السلام اني انا اخوک لا چاپی رکلو بیشک ازستا رو ری ما فلا تب تا اسنو مخفا کی گا منو میده کی گا پاسو چه دیکم کار کئی تا سرا ما سرین پخوا دا سی کارو نکلیو فلم ما جهزهم بی جهازهم ارکلا چه تیاری که دی لرا سامان دا تیاری ددی نو جعل سقایتا فی رحل اخیه نو کی خود لو خدوبو فی رحل اخیه پا بار دا روخ پلکی لوخې دوبو مصطفی ناغه څنګه کې خود اصل کې د بادشاه چې کم سیس کې خوراک وکي نو یو ظلم خوراک کې بیاغه گزار کی زموږ نه چې هغه خروس کې کپړې دي پیژاونه دي بسترې دي نه نه یو شپه په بستر کې تیرې بل شپه به نه تیرې روزانه داسې ملکونه بادشاهان دي چې روزانه بلستنه ډکیږي داغه د پاره د شپې د پاره کمبلی بسترې حچنن پیزار کم واچي نو په سباله بیا نه چي دارنګي کپڑے شوي نو هغه یو ظلم خوراکو کی پا ها خو سيزونو کی نو دو ابو لوخه کونډه وا لوخه کنټرول ورسه چې پای کی یو ظلم وبس کړي بیا باغې باندې باغې پیمانه کړو په خوا د زر جامونو ها دې مشرانو ته معلومات به نو هغه و پاره وبس کله نو چې هغه به زالو شو نو بیا پیمانه کوله زما یاد شي باج کورونو کې د زړو جامونو پاره به اوله یو شیز بل څه ګولې ور کولې یو بل لا گاونډیان ولا و یو کنټرول می در کړ یو کنټرول بڑا کې ټک نو جعل السقات فی رحل اخیه نو هغه پیمانه چې په کملوخي کې دی نو هغه د یوسف علی السلام چې کوم خپل ورور بنیامین په بار کې هغه کې خو خپل ورور چال سقات خو نو کرانې سو کې پوه نه کړ کې هو د لوخه د یوسف علی السلام په بار د ورور بنیامین کې ثم اذن مؤذن به اعلان کوونکی ایت هلیرو اے قافله والو انکم لسارقون بشک تاسو خامخا غلا کر منګر د پیمانه لوخه ایخه واغه پیمانه لوخه اوس نشته غسشه خو تاسو به د بارونو کې ایخه کنه ځکه چا هول نه ده خو تاسو راغلی قالو نو وی قافلې والو واقبلوا او را مخامخ شو دا اعلان کوونکی په غیبانی او تفشیش کاو لټونه کولا په بارونو کې نو قافلې قالو وی قافلې والو دینو کرانو تیوی مازا تفقدون سلطوی تاسو یعنی اقبلو را مخامخشو رالل دغا نو کران دو یوسف علیہ السلام علیہم پدی بارونو درنو دو یوسف علیہ السلام چاگے لٹول نو قالوی قافلی والاو مازا تفقدون سلطوی تاسو پدی بارونو زمنگکی سرو کړی دي تاسو چې تاسو هغه زمنګ په دې بارونو کې لټوي ها قالو نو نوکرانو د یوسف علی السلام نفقذو سواع الملک منګ لټو پیمانه د بادشاه زمنګا د بادشاه چې کما پیمانه د غلې دانو هغه زمنګ غډه وډه شوی دا هغه روکه شوی دا هغه منګ تفشیش کو داغه ولی من جا ابي حمل بعیرن او هغه چا چې راته وکړو پاغې پیمانې باندې بار د اوخ د مفته و انا به ضیم او ضیم پاغې زموار یو پای نوکرانو کې چې کم مشرو خامخادي کی که نه نوکرانو کې بیا مشري فورمینو ته وایي یا یو بل دغه ورته وایي هغه وی که چا منګ دې نه کړی یو لسپارونو کې لټول ډېر ګران کار دی او که چا پټکړی نو هغه زیرا کې یا د منږتهغ بار وښی نو یو اوخ د بار بهله سوا ورکو زمونږ دوړ اختیار چلی قالو نو هغې ته خو پته نهوه هغې مون خو سقراله نه راغلی قالو نوې قافلی والله د یوسف علیہ السلام رونو تلله قسم په الله لقد علمتم تاسو خ پوه ما جنا چې نه راغلی منږ دې م سرته استاسو دې ملت نه راغلی لنفس دافل ارض چغلا حکم په دې زمکه کې غلا کول وی فساد دې خوش چې موږ فساد کو غلا کو دې زمکه کې کم یو کس چې دبل نغلا کوي دالوی مفسد دې دالوی فساد دې بیا یو د یو نه پټونه کوي بل دبل نه ټول غلا غان شروع شي کورونو کې محلو په ملکونو کې ګونو سوره فسادونه دې زمنګا د مصر تستا سملت د فساد د پارنې راغلی و ما كنا سارقین او نه منګا غلاګر سغلاګر خونی یو چې منګا لا ته راغلی او دشته اغلا خدای نه وکړي او نه دا شه دې پټ کړو دا خو یوسف علی السلام د خپل رور په بار کې دا لوخه کې خود د پار د دې چې دې ما سره پاتشي اوس وې قالو نو د غزوانانو وې نو کرانو یوسف علی السلام فما جزاؤه صدا سزا ده دې کس اے چې په کم بار کې منګه اغه سز اومندو نو دا کس سزا بسې ان کنتم کاذبین ک چرته تا سرشتنی دروغجن ان کنتم کاذبین ک تا سو دروغجن نو کرانو وی ک تاسو کې غلا غړو خته ده نو موږ بس سزا اغل ورکو ستاسو یو لسرونګي کم یو بار کې غلا اومندل شو نو دا هغه کس سزا بسې خیر ستاسو د ملک سزا او قانون په پدې ځای کې او چلو یوسف علی السلام ورنو چې کمل کې پاتې کې د شام کې ها نو دا هغه ملک قانون دا او دا هغه ملک قانون دا چې چا بغلا وکلا وکلا بداغه سره اومندل شو نو هغه کس با د هغه کس سره پاتې کېده چې د چا نه بغلا کړی و پوه شئ کنه لکه یوسف علی السلام ډېر خېستو ډېر حسینو داغه ترور و د ترور ډېر خوخو یوسف علی السلام نو یوسف علی السلام ترور اورګه دا او د یوسف علی السلام املا پورې کمربند اوتاړه د پاره د دې چې زبې اویم چې هو د زمانه کمربند پټ کړی دی او دا عمل قانون هو چې چا نشه پټ کړی به دا غسر مقصد ځان سره پاتې کاو په دې طریقه باندې یره دا خو څنګه دا غره پاره یو لوی مشکلو نو هغه سر هغه وخت دا کار شوی نو دا ځکه وی چې ستاسو مل فیصله په تاسو باندې کو قالو نو یوسف علی السلام ورونو جزاء من اجد فی رحله سزا د دیغلا هغه سوګ دی او اجدا چومون دلې شغلا فی رحلی په بار دا کې نو فهو نو دا کسب جزاءه سزا د اغیوی د مالک اغه کسبه د مالک سره پاتې کی او مقصد هم د یوسف علی السلام دا اغه کسبه د مالک سره پاتې کیږي د بادشاه سره کم بار کې چې اغه سیز اوموندلې شو کزارک هم دا رنګي الله وی نز ظالمین سزا ورکو من ظالمانو ته په خپل دین کې فبدا باوعیتهم راي شروع کړه الف ذکر یې پته وته نو فبدا باوعیتهم شورو کلا اغا نوکرانو بی اوعیتهم پا بارونو دو یوسف علیہ السلام درونو قبل وعای اخی مخد بار دو رور پلنا ذکر دو رور اغا سکر رور چه بنیامینو ناغا کشورو پا اغا بانی خیالم نراتا دانور مشرانو نو لس چکم مشران رونو داغیو یو بارو کے تفشیش شورو کو دل رستو نمبر را ہے ثم مستخرج به روخ د پیمانه لرا من وعاء اخيه اذ بار ضرور د بنیامین یوسف علی السلام سکچو کذالک ام دارنګ الله وکذنا ال یوسف الله و دارنګ تدبیر خود له ما یوسف علی السلام ته د پاره د پات کیدلو د خپل رور چې ته په دې تدبیر باندې خپل رور ځان سره پات کی گینی بلسو که تنشی باتی کولی یو کار چی یو کار کرن دا غیر پارا بخصو طریقه گوری کن خلکو دا سی کرپشنی کلی طریقی و لکر تری ری یوی یو پسی ویشتی را بلی بل پسی ویشتی را سو که خوچا خورایی پسی ویشتی را چا لر دوست پسی ویشتی چا کلندر و دریور و گاری وار پسی ویشتی ری شی جزا آسیم خبر نن اوز باز را گیر دی کذالک کدنا لیوسف او ایمران خان وی دا ابتدائی حالات دي کذالک چنو بو سلا سکی کذالک کدنا پټول سرو شو الله هر څه چې دی خدا جنو ته خیدن نکړل کړ دروازه وته خودري توړي کذالک کدنا لیوسف ادا یو هم مناظره کې یو به خوند د آیات خودره هوې ګوره تدوی کدنا لیوسف چل کړی یوسف علی السلام چل وګوره چل جایز ده کنه حیله جایز ده د مړي باندې پیسې یو لاک روپۍ پاتې قرضای نو ته چل زرا ها پیسې وګوره او په لس کسانو داسې وګرځي او هغه نو د لس زر نو سو جوړیږي یو لاک داسې کو کدنا چل جایز ده کنه حیله وګوره نو حیلا یو د رواو دا بل د نارواو دا یو په حکم د الله دا یو په حکم ستاره دا حیلا حضرت یوسف علی السلام ته چا خود لوا کدنو فاعل شو به الله الله و دا ته ما خود لوا او بل خپل رور حلالو خپل رور په یو جایز طریقه ځان سره پاتې کې سو ممنوع نه دی په ظلمې نه پاتې کوي په غواکاری نه پاتې کوي خپل رور او رشتہ دار په یو طریقه ځان سره خپلې پاتې کوي په یو طریقه نو دا سم نه خونې کنه هغه حیله جایز نه ده چې ناروا په روا کې پوه شئ اوس د لسو زرونه یو لاک جوړې په کم قانون باندې زلس روپۍ دي چې نه تور کما او دا داسې ګرځي په تاسو باندې لس کسې الکه اخر کو هو دا 100 روپے والا 100 روپے والا 10 10 حساب دا بتواله او یا زدل 100 روپے ورکم بیا والم بیا ورکم بیا والم بل زلا الک سوچو نست دا کړی نه ما سرلی د سره دوکانو کوم دا الله سره کوم دوکا کوم دا خو دوکا باز دی کړ نو دا رال او یې کړو دا جایز ده کنه حیله جایز ده حیله جایز ده خو پرواو کې پنارواو کې نه نو دا روا او خپل رور ځان سره پاتې کیدل سره ناروانو روا او کذالک کدنا یوسف دا رنګه تدبیر خود له مونږه الله وې د کار یوسف علی السلام ته د پاره د پاتې کیدو د خپل رور ما کان نو یوسف علی السلام نه یاخذا چې اونځي رور فل فی دین الملک په قانون د بادشاہ کې اے چې یوسف علی السلام په کم ملک او نو په دغه ملک ززان سره خپل رور نش پاتې کولې په دغه قانون باندې د دې د مل قانون په د باندې جاری کا الا یشا الله مگر چې خو غشید الله د دې په ملک یا قانون د اغلا وهلو یا نور صداګانې ان الله الا یشا الله مگر چې خو غشید الله نرفعو درجات من نشا پورته کوم د درجات چا زمنګ خو غشي و فوق کل ذی علم علیم او د پاسه د اریو خوند پوی پوی والوی الله دې لوی پوهه دې ګوره څنګه شب ور پاتې ک قالو نو دې ایس خدای سوی رونو دې کنه خو رونو دې مخالف شون بیا دوی دشمن ته بن نه قالو دې ایس فقر صدقا خلو دشمن له ضرورت نشته مشران وای ایس کده غلا کړی فقر صدقا خلو من قبلو تا کې غلا کړی و یو رو ددو من قبلو پوخا چې بنیامین په بار کې پیمانه برآمد شو رونی سوی او د یو بل رو یوسف هغه ډیر غلا کړو ای به خواندو دا نوې فاسر او یوسف از موس ولالغ یوسف علی السلام فاسر او بادشاہ اوند دا نوې چې له کله یو ته واچوي دې دا اوس مان فری دي جنو دې دنه کې بادشاہ او مو او دې دا مال راغلی چې موږ له غلا راکا او ما بدنامي انبیار مسلم دې لوی شان وره دي ښا فاسر یوسف نو پټکړه د خبره لره حضرت یوسف علی السلام فی نفسی په خپل ځړ کې ولم یبدها او حقیقت ښکار نه کدا خبره دیتا جزیما قال هو یوسف علی السلام پړ کې وی انتم شر مکانا تاسو ډیر ناکاره د درجه او د بیان تا دوره وخت شو سلوخ کال پورې اوسم تاسو یوسف یې کړی نه دی تاسو چې ما سره کې مټګې او ټګوري کړی هغه ماته پته ده والله اعلم خدا الله خپوي پاک کارونو تصيبون چې تاسو بیانوي ماته قالو نو دی یا یو هل عزیزو اے عزیز مصر نه پیژني ورونو ورته وی یوسف علی السلام رونو یوسف علی السلام ته وی یا ایها العزیز اے بادشاہ د مصر چرستی پی جاندلې دی نو تاسو انت یوسف رو ته ډیر بد نو وې کته ډیر عہددار شوې کته ډیر لوی علامه شوې فلانیا خو شوې ها فلانیا منګه طالبانو چې کوم ځای کې موږ پاتې کیږو نو هغه کلیواله موږ ارسته تاسو کوي خو زموږ د استادو په بیا د بای مالي الک افلانشتي موږ نه خبردار تاسو استاد نه رمې دا سینه دې تنت کوي په دې طریقه نه ده ها د کم سه کم یو کړي دا تاسو سره پوغز دې حسد دې کینه ده خو هغه ځله مسله ده خو نور کونور سړي موسو پسې کوي کنه نو دا باجی کنا ډیر عجيبه په ناکار انداز باندې نو مخلي فلانه فلانیه او جنونی استاد الګه استاد خو ډریوري می دی اټکی د استادانو شمیر نشته یو ځل موږ روانو هم بلا میسان مراسلو نو څو کس څخه په دې په تر لګي نو یو کس आवाज وکي استاد نو اگر ټماټرو گاډه وانه پښاو کته دا مصری پښاو کتر کارم وای که چاته आवाज غوي وره چا आवाज کوڅه استاد ها مې چې کوم استاد یا وتا اول جواب ورکېږي نو دې مو ټول استادانه څوک ډرایوینګ کو څوک ټریکټر چلای څوک د دې مصری دوه مې زم پک استاد یم لکه بل هر استاد انا وای که دا استاد خو نه دی د علم والا هغه ته مولانا ویل پکار دی د په دین پویږي استاد ویګنه استاد یا استاد لکه استاد خو فرض ده کنه به خواندا هانو په دې ادباد عبد الواحد فلانیه زیده دا نو چې دا کده لا ټیک ده زما او دغه مرتبه کې نوم یو شان دي رشتہ دار مې دي گاونډي مې دي مقتدی مې ده ارسنګره استاد خو مې ده کنه هانو چې کوم ځای کې موږ پاتې کیږو نو افلانشته نو په ډېر بد لګي موږ ګور مو لوی عالم دی او زه او تاسو یو خدا بغض او حسد هغه کار کوي کپ کورنۍ کې کپ گاون کې او کم سے کم چې چا قرأت کړي دی اغل لفظ داغه مناسب علم داغه مناسب اوس ته د سکول یو استاد او تاغه ته ماستر سیوی ماستر سیب زشته کړه په شاب ګور نه هغه ته څنګه وي سر د ګورو چې دی الکانو کې چې تعلیم او ادب وي د سکول هغه ها نو هغه کې هغه نه لا دوی خلک جوړ کی انجنیران شي ډاکټران شي و دا انټرویګان چې اخلي اسم نه هغه ته خبره کوي نو سر سر سر سر اور څه ته خو مخونه مولا پټ کړی بي غیرت ولا او سر سر ته کوي د سر لایق نه خو سر سر ته کوي نه استاد چې ته پیژاندلې هم نه چې ته لیدلې هم نه خو په مخ په پټو سترګو سر سر جګی ته دا کار شې دی خو سر سر ته کوي او ستا په کور کې ستا په گاون کې ستا په محله کې تعالی الله عالم درکته دا څه خبره کوي فلانه فلانه نه بغض او حسد دور حالت ته ورسېده نه دا بغض حسد نه کار مالی کورونو گیری زنانه دی که علما دی اگر کستا دا کشران دی خود علم په نسبت گورا غطا غطا مو گورا دی چه دا کم کار سره پیوس دی اگر کار تا گورا چه دا دی دا کم کار زه گورا دو دنیا پلین که لگیای ما او هغه د دین د قران او د سنت سره پیوسته نو زه به هغه نسبت باندې نبی عليه الصلاة والسلام خو زموږ د انسانو انبیاء علیهم السلام زموږ د انسانانو زکه خو کافر مو ان انتم الا بشر مثلنا خو نه زموږ دی او خداغه چې د کمسی سره تعلق راغلو نو هغه زموږ ته کینو داغه تعلق د چا سره راغلو د الله د کتاب سره داغه تعلق دارک د دا الله سره لګیدل نو پاغه نسبتونو الله داغه خیال ساتي مفردا الله چې څنګه اغه ته نمونه اخلي یا ایها النبی الله داغه سره قدر کړي یا ایها الرسول یا ایها الرسل النبی محمد الرسول الله سم په ادب باندې کلام کوي او دې فلانی فلانی ای به خواند قران نه شرمېږي به ادب دا باز ادب نه کی کنه پاز کې دا څه غلط غلط نمونه استاد استاد تاسو رمې کار دی استاد تاسو رمې کار دی نه نو ګوره چې محتاج دي نی پیجنی غلی د لاغری نجیجی ہوتا کئی نو سر سر ہوتا کئی بادشاہ و بادشاہ و وزیدہ و وزیدہ رسو تاسو گو رئی چکلے پی جاندلے دے نبیا ہوتا سوئی نبیا اخپل کار پر خودنے دے نوی نمبر آیاتو گو رئی نوی قال نوی نمبر قالو اینکا لانت یوسف من خدا سے گنو گنیت یوسفی انت ذات نو چته عزیزی مصر ته یوسف قال نو یوسف علی السلام انا یوسف وهذا اخي دا نو چې انا مشایخ المشایخ المشایخ فلان ماهر العلوم الفن فن فن فن فن فن دا بغیشتا نه انا یوسف او زو یوسف ما وهذا اخي نن مصیبت دار پوسټر به ډکیږي نو پوسټر خو صرف دا غنمون نه ډکی شي دا القابونه دومره په کیسه کې سمنه القابي دا کا سادن فلان چې تلاشه نمونه زره مړه کې نه سړیا بدلو شو کړ ماته دا کا قالو یا ایها العزیز ای عزیز مصر بازی دا سه حالت ته ورسی چې کی نه یو حد ته ورسی زاه او لکه پوری تړي او دا چې حالت ته رسي چې هغه کې د شیطان خو پیدا کړي تم دې او زه خو نشته چر چکه مې بلې تاو کې چې هو زه خدا سیم نبي او دا سره او دا سره نو لکه دا خطا دې دې ته رسولو کته دا چې زونه نور کول ایسب پروا نه عام یو کسو او چوچتی کیوچتی کی اسمان ته ورسی نبی دا گزاری نبی او نه دی بالکل د خاور لایقم نه دی تا اسمان ته رسولو اسمان ته تا نو رسولن به خاور بیا قبول کړو نه هر انسان چې اصل انسان دی د قران او د سنت سره پیوسوي هغه سره بغوز دی حسد دی دا غو نه په بیزته یخلی او چې کوم نه د درس وی نه قران وی نه حدیث وی ازب شو شاله هغه اسمان ته رسیدلی نو خپل مقصد کې هغه نه رسیږي نو چې زما کې دا گزارین او هغه بیا نردا نه پکار هر یو سیدلا د هر یو مناسب درجه پکار دی وروړه نو دې له دانو پکار چې ته عزیز یا یو هل عزیز عزیز مصر خو دیو ته ویلې دي عزیز مصر کنا خپل ځان ته یوسف وای او چې کله دې پوه شي چې دا خو زمنګ غرور دی دا خفلانه دی فلانی جماعت کې خفلانه پرېده مالا خفلانه دی یا ایوها العزیز او عزیز مصر تاسو هم غره ویم ها دا القاب بالکل شوق مکوې خپل نوم ساده بس فلانه و دا چیزی حج سی به حج ته روان دی الکه سو خبره کې اج فلانه خبره کوم الکه تا خو لا حج نه دی پوره کړی ته خو لا اوس په عمره کې عمر فلانی وای بیا بل اخره نو تو غلا حج پورا کړم نه ده او بیا ځان ته نومي خره حج فلان زنګ چلالو چې واپسې کړاتو نو دل د نکسانو نمون سره ایدیو سه ملګری ایدیو یو اپډیو ناګه به کوم نمونه لیکل لا دې نه تلو په ایرپورټ کې ویل بیا باندې ګډ وډ شو میا او زه خیر دې وری کا وی حج فلان حما مینا مې زموږه بصره عبد الواحد لیکي وینا مې لا حج نه دی کړی مې تاسو مکی حج نه مو خوب نه کړی نه مې تا وډه وډه حج مې چې تاسو کې غنمانو صبح حج نه دی کی ویسو زو دي کوم استاد مینا دا ملګا بس عبد الواحد بس زه خپل نوم پیجن خپل بیکم پیجن نه او دا غاړه دا دی غاړه دا حالتونه جوړې پونو مونږ خلک اخته الحمدلله سو زمانه ما تاسو ګجب نه وي اونو راځه الحمدلله خبر مولارام له استادو اکثر به نوم مونږ وته مې نومونه مخې دي مړه څوک بوغز کوي نو نوم وای څوک استاد وي څوک استاد سی به څوک سیمه مونږه خیر دی مړه هغه خبره دا ادب زده کوي چې عالمي استاد دی هغه ته به مولانا وي پوه چې ملګری دی امزولې دی هغه ته به مولوی وي او چې چا کې کم یو سیزوی قاریوی حافظوی اتبه حافظ سیب قاری سیب په نوم متویله شاته چویله شورتوا نو دو آداب لحاظ نه ه ضروری دی او دا چې چا د ادب لحاظ کړی دی نو کامیاب شي او چا چې بې ادبی کړی دی اتبه شي وی دی قالو یا ایها العزیز ای عزیز مصر زړه دی خلکو ته زمانو په دې ملکای ملک دې سر نه مخ بیا ها ادمنی کپه دې نټونو باندې لیکل کې یم قاله ته زیم زمان صرف عبد الواحد لیکي بس ما در سوق مولا نه وی زاغه پټکې نو ام زدا سوم کپه کولی ک ټوپې ها کدا سی ک خلی ک توري جامې چې کوي می واچوري په کم ځای کې روانې ده پروانیش ده دا نه ماته شیخو نه وی ماته فلانې و نه وی ماته فلانې و نه وی او کو سوق چې د موږ سره وری کې نو ګوره وتا دام شیخ ما خو نه وی چې شیخ دی کا ما ته پوښتنه وکا خدای گواهر از ټول من کوم چې ما سره مولانا ملیکي صرف احکر عبد الواحد بس دا سرباز مولا کړ دي او چې لیکي نو څو کوم زه یو یو نشم منه کوله اغلی کل کړي بیا چل را جا لیکل څنګه زه ختم کوم ها چاره کدا لیکل دي غلط کړو خو چل نه راځي جاغه لیکل بیا زه ختم کوم او کډی ډر کوم نو هغه څه ختميږي بیا نو خدا زمو په نیتون والله نو بازه وځ دا ګوره ځانته لیکل ځانته لیکم خو زبل من کوم زه هغه جماعت بانی په مشن من روان یو د شیخ القران مولانا محمد طاهر رحم الله چې په پینډې کې جلسوا پراجا بازار کې او لولو علما په سټیج ناستو هاغه شیخ القران مولانا غلام الله خان صاحب عنایت الله شاه بخاری صاحب زمن د شیخ شیخ القران اغه زدان کا پکاره ای کا دنیا کې کړه او زنده‌باد نو چې کله عوام دي طلبه دي نو چې اوس کې راشه نو چې غوي زنده‌باد زنده‌باد ها چرا بشوا زندہ آباد شیخ القران مولانا محمد طاهر رحم الله په منبر کیناس نمبر اعلان وی فلانه زندہ آباد کینه وی محمد طاهر مرد آباد غلام الله خان مرد آباد قاضی شمس الدین مرد آباد عنایت الله شاہ بخاری مرد آباد یونس بی غسوی مرد آباد الله زندہ آباد وتوکل علی الحی الذی لا یموت مرچ پچا ناراضی نو غا زندہ دے ہمیشہ چې الله دے پمن ټول فنا او زوال الله جی اگر که انبیاء علیہ السلام دی موږ دا غی مسیو دا پیروکار یو ها نری اولاد یو دا نه چې په لقبونو خوشاله غ زمانه می یره سین دی لیکلې نو دار یو داری ای قالو یا یو اسباتا صدا شو نو وای چې قاریان چې عالمان چې زمانه می پوسټر کې نه دی راوستې نو نظم زمانوم سے غلط لیکلے ہوا نفس چ نوم پکارم یا یو هل عزیز ان لغو ابن شیخن کبیرا اے عزیز مصر یقینا دلر پلار دے بوڑا زور زو تویم لاباز وی جی من گدا سنی لگو خیر تو من منکے خدا باز کسان لگ ڈیر ہدا غیر نہ غفل کہ من سیزو لا سیزو میں نہ کر میں نہ خیر تب غمشا ان له ابن شیخن کبیرا یقینا در پار پلار دے بوڑا زور فخذ احدنا مکانه اونی سا یو کزمنگا مکانه د د پزیبانی اے بادشاہ ز د د او زمنگ پلار یو بوڑا زور لے خیر دے من سر پری دا او د د پزی پر دے لسو کی اوسو لخبر جوڑا شو کرن آتا د پلار خبر یادا شو پوخ لو دیتی اغسطے ہو د د پزیب یو بلونی سا ان بشک من وینو تعالی را من المحسنین د نیکو کارونا ته یو نیک بنده معلومیږي و به خوندو چې نیکو نو تاسو ولې کوي گزاره و به خوندو چې نیک تاسو غاڼه نو تاسو ولې خرڅاو و به خوندو چې نیکو نو تاسو ولې د کور نرو کاو خو نیک بنده د قدر او سره نو خو چې د خلکو د بل چا ګمانه کړي دی د صفاتونه کوي وچاغه چې پتونہ په خپل رور کې ښکار شي وی دي نو بیا یې نه دی کړي نو ته خو یوسف یې ها قبل سنوم بیکار وې نه غبه وتا غسته خو لکه تم دې زه دور سي دي او هو موږ ته به ختم شي لال خار وسره به خار شي نو ته خو لکه په لوی مقام باندې فایوشه تدریج لوی مقام دی ها دا شاته پته نه لګي تدریج یو لوی مقام دی ها زما شیخ الحدیث الله دې معافرت نصیب کی ما ته وی یو صرف بوای ښا او چې تدریس کې دا ډېری مقام دی قال معاذ الله موږ ته سپته وو چې قران او حدیث او دوره او تفسیرونو داو دا د استادانو هغه دعاګانې وي ها قال معاذ الله نو وی یوسف علی السلام معاذ الله پنا غالم پلا ان اخذ الا من وجدنا چې موږ اونیسو مگر هغه څوک به نسو چې اومنده منګه متانا سامان خپل عنده د هغه سره چې موږ د چا سره سامان اومنده عقب نسو ان او کوم بل څوک ونیو د بنیامین نه بغیر نه بل څوک ونیو د فزیدې نه ونیو ان بشک موږ به په دا وخت کې لظالمون د ظالمانو نه ز ظالم نیما ان سبا قتل یو کی او نسیو لبل قتل یوگی او وجنیولا